सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई ओ तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा दीवाना।